Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta. Serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. Srebro w sobotę, srebro w niedzielę. Polscy skoczkowie narciarscy w świetnej formie. Za chwilę wrócimy do konkursu Pucharu Świata w Wiśle. Jeszcze tylko dziś rolnicy mogą składać wnioski o pomoc w usuwaniu skutków tegorocznych klęsk żywiołowych. Kanclerz Angela Merkel zawiedziona fiaskiem rozmów o nowym niemieckim rządzie. Po srebrze w konkursie drużynowym, srebro w konkursie indywidualnym. A Kamil Stoch zajął drugie miejsce w pierwszych w tym sezonie zawodach Pucharu Świata, które odbyły się w Wiśle. Zwyciężył Japończyk Junshiro Kobayashi. Jestem zadowolony przede wszystkim z pracy, jaką wykonałem. To drugie miejsce uważam za taką dużą nagrodę właśnie za tą ciężką pracę. Tak podsumował występ nasz skoczek, a prezydent Andrzej Duda, który na miejscu obserwował zawody, mówił tak. Kamil Stoch zrobił nam wielką, wielką przyjemność. Skoczył na drugie miejsce, no wspaniale. Polak na podium w Wiśle. Naprawdę bardzo udany konkurs, bardzo się cieszę. Prezydent podkreślał, że w pierwszej dziesiątce znalazło się jeszcze trzech Polaków. Po zawodach w Wiśle prezydent poleciał do Aten. Dziś rozpoczyna się jego oficjalna wizyta w Grecji. A przed południem Andrzej Duda spotka się z prezydentem Prokopisem Pawlopoulosem, a po południu z premierem Aleksisem Tsiprasem oraz przewodniczącym parlamentu. Tematem rozmów mają być przede wszystkim sprawy bezpieczeństwa, polityka europejska, zwłaszcza w kontekście problemu migracji, przyszłość Unii Europejskiej oraz relacje dwustronne. To już ostatni moment na złożenie wniosku o pomoc w usuwaniu skutków tegorocznych klęsk żywiołowych. Rolnicy mogą to zrobić jeszcze tylko dzisiaj. A jest o co walczyć, bo najbardziej poszkodowani przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne mogą otrzymać do 300 tysięcy złotych wsparcia. A fundusze mają pomóc w odbudowie produkcji roślinnej czy zwierzęcej, a także infrastruktury rolniczej, mówi Jolanta Duchnik z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest możliwość zakupu nowych maszyn i urządzeń, zakupu stada podstawowego zwierząt gospodarskich, a także odtworzenia plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat w przypadku ich utraty. Wnioski o pomoc należy składać w oddziałach terenowych agencji. Potrzebne będą także inne dokumenty. W przypadku, gdy rolnik nie posiada nadanego numeru identyfikacji producenta, wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy powinien złożyć wniosek o nadanie takiego numeru. Istotne, aby wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy złożyć protokół z oszacowania strat i inne dokumenty, które rolnik posiada w zakresie dokumentacji ubezpieczeniowej. A w przypadku braku ubezpieczenia upraw lub zwierząt wsparcie będzie mniejsze o połowę. Środki na usuwanie skutków wiosennych przymrozków czy sierpniowych nawałnic to wsparcie niezależne od rządu. Pochodzą one z unijnego programu rozwoju obszarów wiejskich. Kanclerz Niemiec Angela Merkel wyraziła żal z powodu zerwania przez FDP rozmów sondażowych o utworzeniu koalicji rządowej. Jej zdaniem porozumienie w gronie czterech partii CDU, CSU, FDP, Zieloni było możliwe. Zapowiedziała, że skontaktuje się w tej sprawie z prezydentem Frankiem Walterem Steinmeierem i poinformuje go o fiasku rozmów oraz zastanowi się, co dalej. Sekretarz generalny CSU Andreas Scheuer ujawnił, że najpoważniejszą przeszkodą w osiągnięciu porozumienia jest polityka migracyjna. HDC i liberałowie chcą ograniczyć liczbę migrantów i możliwość łączenia rodzin migrantów. Partia Zielonych zdecydowanie się temu sprzeciwia. Inne nierozwiązane problemy to finanse, polityka klimatyczna i energetyczna. Po fiasku rozmów HDK-ów z liberałami i ekologami możliwym scenariuszem są przyspieszone wybory. Jeden z kościołów w Tampie na Florydzie oficjalnie ostrzegł, że jego członkowie stanowczo będą reagować wobec kogokolwiek, kto będzie chciał podczas nabożeństwa zrobić komuś krzywdę. A komunikat jest pokłosiem strzelaniny z Teksasu sprzed dwóch tygodni, gdzie sprawca w kościele baptystów zastrzelił 26 osób. Pastorzy kościoła w Tampie przestrzegli, że nikt nie ma do niego wstępu, jeżeli ma zamiar wyrządzić komukolwiek krzywdę. Jeżeli złamie to postanowienie, zostanie odpowiednio potraktowany. Będziemy chronić nasz lud, jesteśmy silnie uzbrojeni, podkreślili pastorzy. Jeden z protestanckich duchownych zaznaczył, że ma pozwolenie na broń i ze względów bezpieczeństwa trzymają przy sobie podczas nabożeństw, które przyciągają ponad 1000 wiernych. Pastorzy zaznaczają, że w taki sposób wypełniają biblijne wskazówki, aby w każdy możliwy sposób opiekować się tymi, za których są podczas nabożeństw odpowiedzialni. Krytykom takich działań odpowiadają, że do przemocy może dojść wszędzie, a przykładem jest strzelanina sprzed dwóch tygodni. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. I na koniec informacja prasowa. Dzięki serialowi Watacha zainteresowanie służbą w Bieszczadzkiej Straży Granicznej bije rekordy, informuje Rzeczpospolita. A według gazety Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, która chce zatrudnić w przyszłym roku nowych funkcjonariuszy do pracy na polsko-ukraińskiej granicy, przeżywa oblężenie. O jedno miejsce bije się nawet 14 chętnych. Przyjeżdżają z całej Polski. Często tłumaczą, że w filmie zobaczyli, o co chodzi w służbie i czują powołanie, mówi Rzeczpospolitej rzeczniczka Bieszczadzkiej Straży Granicznej Elżbieta Pikor. Kandydat na funkcjonariusza Straży Granicznej musi mieć

Tak. Dobrze państwo słyszeli. Dawno, ale to bardzo dawno tego nie słyszeliśmy o poranku, a tu nagle dzisiaj Benz. A dlaczego nie? 13 już minut po 6. Dzień dobry, poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Kłaniamy się państwu, poranna zmiana, czyli... No i mam nadzieję, że wspólnie spędzimy ten czas do 9:00, co najmniej. A, jeszcze ktoś tu przysłał list, że odczuwalna temperatura minus 50 dzisiaj. No może nie minus 50, ale rzeczywiście jest odczuwalna. Tak troszkę się chłodniej zrobiło. Siedem Trójek, Piotr Łodej przy telefonie. Powie państwu dzień dobry. Gdyby państwo mieli tak potrzebę zatelefonować, bardzo proszę. Ranek Małpa Polskie Radio.pl 713-35. Zapraszamy do rozmowy. A w ogóle to też zapraszamy. Zapraszamy do Trójki. O właśnie, do audycji porannej. A my dziś sobie porozmawiamy. No właśnie, ci, którzy zmagają się z liśćmi w listopadzie, mają pełne miotły roboty, a tu Benz. Pojawia się informacja o dodatkowych liściach. Sztucznych. Na drzewach powieszą sztuczne liście? To pomysł poroniony. Nie szengerować w naturę. A co to sprzątanie? Ja przyjemnością sprzątam. No proszę, pan z przyjemnością sprzątanie to nie jest dobry pomysł, zdaniem tego pana, ale być może państwo mają odmienne zdanie. Po 7:40 mówić będziemy o tym, że naukowcy pracują i chcą stworzyć, i to polscy naukowcy, sztuczne liście. Po co? W jaki sposób? Proszę posłuchać. Wcześniej, już niedługo, przed 6:30 porozmawiamy o audiofilach. No i takich tam ich sprawach. Ja myślę, że jeżeli ktoś ma słuchawki za 250 tysięcy, to słuchanie muzyki traktuje jako celebrę. Słuchawki za 250 tysięcy złotych są dziełem sztuki. To trzeba uważać, jak się do ręki bierze, bo to jednak sporo kosztuje. To nie są tanie rzeczy. To jeszcze przed 6:30 zapraszamy. Kwadrans po 7:00 dr Tomasz. Można zrobić bardzo fajny eksperyment, to państwu polecam. W ciemnym pokoju można zapalić świeczkę i poświecić na nią latarką. i popatrzeć na ścianę, jak się układają cienie. I nagle się okazuje, że mimo tego, że my trzymamy latarkę nieruchomo, te cienie zaczynają dosłownie tańczyć. To jeszcze można zrobić teraz, bo za oknem dość ciemno. Proszę spróbować. No może nie teraz, może wieczorem. Ale więcej kwadrans po siódmej, zaraz potem tata dzisiaj będzie strzelał. Tylko dzieci mogą strzelać. Tatusiowie uczestniczą w konstruowaniu akcji albo stoją na bramkach, ale nie strzelają. Albo strzelają tylko głową. O, głową. Głową. Przede wszystkim głową. Projekt tata 20 minut po siódmej. Przed siódmą pani Helena. Wiesz, jest mąż w domu, ale nie podejdzie do telefonu. Proszę pani, nie podejdzie, bo on ma. My mamy tutaj ważniejsze sprawy, proszę pani, niż podchodzenie. Proszę panią, dziękuję, do widzenia. Szastam, prastam słuchawką, proszę pani. Ale proszę nie szastać i prastać, proszę telefonować do 227 trójek. A w jakiej sprawie dzwoniła pani do pani Heleny? I pana Tadeusza też? No to proszę sprawdzić przed siódmą. Nie myślę, a jeżeli myślę, że lubię błyszczeć, lubię podobać się. Mówię za dużo, mówię, że mówię cały czas. Próbuję przestać, przyszła zima, przestawiamy czas. Tańczę, aż z usta poszła krew. Audycja poranna, 21,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do trójki. Wzmacniacz dźwięku, powiedzmy za 7 milionów złotych, 3-metrowy kabel głośnikowy za, no tak powiedzmy, 150 tysięcy, to koszt pasji. Audiofile muszą się liczyć i liczą się z wydatkami, no ale za krystaliczny dźwięk i wysoką jakość prądu także trzeba dużo zapłacić. Może być prąd czysty i prąd brudny? No może być, tak możemy to tak nazwać. Adam Włosek, firma Project. Dlatego też powstają urządzenia, które nam przygotowują właściwy prąd pod sprzęt audio. Są to różnego rodzaju kondycjonery, filtry, pralki prądu. To bierze prąd? Tak, w cudzysłowie można to powiedzieć, ale przede wszystkim chodzi o to, że jest jakby na nowo wygenerowany optymalny prąd, który potem jest dalej już zasilany sprzęt audio. No i w wypadku dobrej jakości sprzętu, no jest to oczywiście słyszalne. Różnica. Taka pralka prądu, to trzeba ile zainwestować, żeby mieć czysty prąd? Można powiedzieć od minimalnie gdzieś tam 1000 zł do góry. No czasami no, można zapłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych. Co do czystości prądu, miałoby to sens, gdybyśmy wybudowali własną linię od samego transformatora. Piotr Michalczyk, konstruktor kolumn głośnikowych. Budowanie linii, która będzie przesyłała nadal ten sam prąd z elektrowni, to totalnie bez sensu. No może taką własną linię byśmy sobie od elektrowni wybudowali? No to może pójdźmy inaczej, może wybudujemy sobie własną elektrownię. I wtedy ten prąd będzie najczystszy. No tak, ale najczystszy to znaczy z fotowoltaiki. Każdy kabel musi być dostosowany do sprzętu, jakiego używamy. Adam Juras, Top Hi-Fi and Video Design. Kable, które mają długości 2, 2,5 metra, 3 metrowe pary za 100 kilkadziesiąt tysięcy, 200 tysięcy są spotykane i można je w sklepie znaleźć. No jeśli kolumny kosztują powiedzmy 1 000 000 zł, wtedy jeśli elektronika z kolumnami kosztuje 2, 2,5 miliona, to cena za kabel 150 tysięcy już nie wydaje się żadna abstrakcyjna. Kierunkowość kabli. To jest kwestia jakby tutaj odpowiedniego ułożenia w odpowiednim kierunku. Łukasz Borowski z firmy iComfort. Przewodu od wzmacniacza do głośników. Prąd płynie chyba z taką samą prędkością w tych przewodach. Oczywiście, że tak. I w jedną i w drugą stronę. Natomiast tutaj to są jakby kwestie, aspekty rozwiązania szumów, zakłóceń, tego typu spraw, które gdzieś tam mają duży wpływ na, hipotetycznie, na sprzęty audio i na jakość tego dźwięku. Pan słyszy te różnice w tych kablach głośnikowych. Ja skończyłem kiedyś szkołę muzyczną pierwszego stopnia, ale nie jestem tego w stanie wysłyszeć. Kupujemy słuchawki za 250 tysięcy, to zróbmy tak, żeby te kable się nie plątały. Jak w tych kupionych w kiosku za 7,50. Tutaj nie do końca się tak da. Piotr Welc, prezes agencji zajmującej się promocją muzyki, sprzętu audio i wideo. Ja myślę, że jeżeli ktoś ma słuchawki za 250 tysięcy, to słuchanie muzyki traktuje jako celebrę. Słuchawki za 250 tysięcy złotych są dziełem sztuki. I kabel plącze się artystycznie. Audiofilsko. On po prostu pięknie z głowy nam zwisa i prowadzi do urządzenia. Jeśli będzie miał 3 metry i ktoś będzie z tymi słuchawkami gdzieś chodził i się ruszał, no to gdzieś tam mu się koło ręki zaplącze, no ale... Ale no jak to musi być? No wie pan, płacę, wymagam. Chciałbym, żeby te kable się nie plątały. Ale w życiu nie można mieć wszystkiego. Nawet jak się kupi słuchawki za 250 tysięcy. Jak się kupi samochód za 1 000 000 zł, też będzie stał w korku. Tyk. Z audiofilami i ludźmi z branży audio rozmawiał Tomasz Jański. Być może te kable, które kosztują 150 tysięcy złotych za 3 metry, to one się nie plączą, bo jak człowiek położy obok siebie dwa kable i się tylko odwróci, one zaraz są poplątane. Nie wiem, jak to się dzieje, no ale tak się dzieje. Być może te droższe tak nie mają. Te kierunkowe na przykład, że prąd płynie tylko w jedną stronę. W jedną. 25 minut po 6. Może państwo mają takie kable albo takie słuchawki za 250 tysięcy. Człowiek ten miał niepewny dość wzrok. Prosił o żar, wpatrzony gdzieś w mrok. Wciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział. Kobiecie, dobrą radę ci dam. Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem. Zrozumiesz swój błąd, ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Dookoła miasto całe właśnie kładło się spać. Tyle z tego zrozumiałem, że coś z nim jest nie tak. Głos wciąż słyszałem. mogę ci dam. Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok. O, przepadłeś z kretesem, nim zrozumiesz swój błąd. Ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Światła wtedy było mało i pewności mi brak. Czy w dzienniku dziś widziałem jego czy inną twarz? Autopromocja. Teraz Państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia. I o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Amerykanie nazywają go Black Friday, ale my w Polsce mówimy na niego najlepszy weekend w Castoramie. Tysiące produktów w szalonych cenach w sklepach i na castorama.pl. Tylko od 24 do 27 listopada. Castorama. Nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na skrót wiadomości. Minęła 6:30. Artur Ewertowski. Polscy skoczkowie narciarscy zadowoleni po weekendowym pierwszym w tym sezonie konkursie Pucharu Świata. W Wiśle Biało-Czerwoni dwukrotnie zajmowali drugie miejsce. Najpierw jako drużyna, a później udało się to Kamilowi Stochowi w konkursie indywidualnym. Jeśli chodzi o pozostałych Polaków, to wczoraj Żyła i Hula zajęli 7 miejsce. Kubacki był 10, Kot 19, Wolny 32, a Zniszczą 38. Stefan Hula jest zadowolony. Początek sezonu to jest, zawsze jest trudniejszy, bo jest dużo tej adrenaliny, stresu, ale tutaj żeśmy, myślę, wykorzystali pozytywny stres, że jesteśmy u siebie, mamy wspaniałych kibiców i świetną atmosferę na skoczni, więc to wszystko jeszcze nam pomagało. A następne zawody za tydzień w Finlandii. Poznański sąd aresztował 18-latka podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Swarzędzu w Wielkopolsce. Mężczyzna prowadził osobowe BMW, w którym było 8 pasażerów. Jeden z nich jechał w bagażniku. W pewnym momencie auto uderzyło w barierę i zaczęło się palić. Mężczyzna jadący w bagażniku zginął. 18-letni kierowca wczoraj usłyszał zarzuty. Jechał po pijanemu i nie ma jeszcze prawa jazdy. Legenda polskiego kina i teatru Alina Janowska spocznie dzisiaj na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Aktorka zmarła 13 listopada w wieku 94 lat. Uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim. Dyrektor Muzeum Powstania Jan Ołdakowski wspomina Janowską jako niezwykle pogodną osobę. Humor to jest coś, co łączyło to pokolenie, co widać na przykładzie Jana Rodowicza-Anody również. Oni zawsze dbali o to, żeby humor był nieodłączną składową ich zaangażowania w życie, żebyśmy ich zapamiętali jako ludzi uśmiechniętych, jako wyjątkowych i serdecznych, nie tylko między sobą, ale również do młodego i najmłodszego pokolenia. Pogrzeb rozpocznie się w południe. Alina Janowska miała w dorobku ponad 40 ról filmowych. Zagrała m.in. w Zakazanych Piosenkach czy Komedii Skarb. Szczególną popularność zyskała w latach 60. i 70., występując w serialu Wojna Domowa. I na tym kończymy skróta. Serwis Trójki już o 7:00. Pochmurny dzień przed nami, z większymi przejaśnieniami we wschodniej połowie kraju, a także w rejonach podgórskich będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. W zachodniej Polsce deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Temperatura od 2 stopni w Suwałkach, 3 w Łodzi, Krakowie, Rzeszowie, Lublinie i Olsztynie, 4 w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście, Toruniu i Katowicach, 5 w Pile, Gorzowie, Opolu i we Wrocławiu, do 6 stopni w Szczecinie. No tak nie za zbytnio. Ja mam taką propozycję, jakby pan redaktor bardziej optymistyczną prognozę pogody przeczytał, to może ta pogoda by się dostosowała. Dziękuję i pozdrawiam. No dobrze, właściwie jeszcze zapomniałem państwu powiedzieć, że lokalnie dziś możliwe zawieje i zamiecie śnieżne, ale znaleźliśmy lepszą pogodę. Proszę bardzo. Pogodnie będzie, tylko miejscami na południu kraju zachmurzy się, może delikatnie popadać. Temperatura od 14 stopni w Krakowie, 17 w Radomiu, do 19 w Szczecinie i Lublinie. Na 19 września to pogoda. Trójka. Program Trzeci.

sobotę dowiedzieliśmy się o śmierci Malcolma Younga, współzałożyciela AC/DC. Za 19 minut, 7 Krystian Hanke. I wrócimy jeszcze do tego przed 8, a na razie poranna prasa. Tu też o powrocie. Powrót króla. Tego Kamilu Stochu pisze dziś przegląd sportowy. No i rzeczywiście było sporo emocji. W Wiśle i w sobotę i w niedzielę Kamil Stoch poleciał. To inny z tytułów dziś w prasie. No i tak to wszystko wygląda, jeśli chodzi o sport. Kolejne zawody za tydzień, przypomnę. Sezon dopiero się rozkręca, tak karuzela. Co poza tym dziś w prasie? Takich gorących tematów szukamy. No to jest gorąca wojna w sieci, ale to już też od kilku tygodni temat dość mocno opisywany. O tym, że Kreml poszerza front walki z Zachodem. Tylko Polskę hakerzy atakują 14,5 tysiąca razy dziennie. Donosi dziś Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Obok 757 odcinek serialu pod tytułem Zakaz handlu w niedzielę. Na razie w tym odcinku rosną szanse pełnego zakazu handlu we wszystkie niedziele, o co walczy NSZZ Solidarność, podaje Rzeczpospolita. Ale proszę pana, i tutaj takie rzeczy, ładne zdjęcia, to znaczy ciekawe zdjęcia dziś też, to są żmije, proszę pana. Nasi wojskowi, proszę posłuchać, nasi wojskowi zwiadowcy wkrótce dostaną lekkie terenowe wozy uderzeniowe. Lekkie, bo można je zrzucać na spadochronie z samolotów, by potem przedzierać się skrycie bez drożami. Takie to, proszę pana, sytuacje będą w polskiej armii. Dziś można sobie zobaczyć ten produkt. Ale tak się nazywają żmije? No one tak na nie mówią po prostu, bo każdy ma tam swoje pewnie nazwę, swoją nazwę. Prywatna śląska firma Concept właśnie przygotowuje seryjną produkcję tego bojowego łazika zdolnego do samotnych rajdów w bezpośredniej bliskości nieprzyjaciela. Tak się to fachowo nazywa. Bielska żmija, tak opisuje te pojazdy Rzeczpospolita. Gazeta Wyborcza pisze o nowych zasadach etycznych, czyli bacie na prokuratorów za krytykę władz w mediach, aktywność na Twitterze, w forach internetowych czy Facebooku. Będzie można ścigać dyscyplinarnie prokuratorów, ale nie Zbigniewa Ziobrę. Taki wyjątek. Gazeta Polska codziennie pisze, i tutaj znów też o uzbrojeniu, rakiety Patriot coraz bliżej Polski. Decyzja Kongresu zmieni układ sił w Europie. To dziś okładka Gazety Codziennej. Natomiast w Dzienniku Gazecie Prawnej kolejny odcinek serialu Sądy i decyzja prezydenta. Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla Dziennika mówi tak. Jeżeli się okaże, że idee, które przedstawiłem w swoich projektach dotyczących Sądu Najwyższego i KRS podczas prac w parlamencie zostaną wypaczone w taki sposób, że nie będę w stanie tego zaakceptować, to tego nie zrobię. Nie po to zgłaszałem wcześniej weto, żeby zgodzić się na to, wobec czego wcześniej protestowałem, mówi Andrzej Duda, a ten wywiad dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. No i oczywiście jeszcze dodaję, mam prawo mieć zastrzeżenia do polityki awansowej w armii. Minister Macierewicz ich nie uwzględnia i próbuje uniemożliwić mi wykonywanie roli zwierzchnika sił zbrojnych. A więc spór trwa i to dziś widać choćby w tej rozmowie. Obok ważna informacja także Ministerstwo Zdrowia otwiera nowy front na wojnie z substancjami psychoaktywnymi. Karani mają być nie tylko dystrybutorzy dopalaczy, ale także posiadaczy i to surowo, bo pod tym względem nielegalne środki zostaną zrównane z narkotykami, pisze Dziennik Gazeta Prawna. Polska The Times wybiega już myślami w kolejny weekend, bo w weekend wybory w Nowoczesnej. Startują w wyborach nie przeciwko Ryszardowi Petru, ale dla Nowoczesnej, to powinienem zaakceptować, 5 kandydatów, no ale wśród nich też Ryszard Petru, przecież on tak łatwo broni nie złoży. W Polska The Times to dziś państwo znajdą. O mieszkańcach Gdyni wypędzonych ze swoich domów przez Niemców, którzy chcą wreszcie zostać uznane za osoby represjonowane, i mieszkańcy to uznali. Można przeczytać dziś w naszym dzienniku. Nienaprawiona krzywda. To dziś temat numer jeden tego dziennika. Polak wystawi rachunek Francji. To już w związku z aferą stulecia, kiedy francuski sąd posłał do więzienia Jarosława Kłapuckiego, współzałożyciela Konsusa, brokera CO2. Po roku biznesmena uniewinniono. Ten złożył skargę w Trybunale w Strasburgu i zamierza zażądać kilkudziesięciu milionów euro odszkodowania, donosi Puls Biznesu. Warto jeszcze wspomnieć, że no właśnie tygodniki dziś i tutaj najbardziej gorące polityczne spekulacje, od razu to powiedzmy sobie, przynosi Newsweek. Jest decyzja, będzie premierem. Kto? Jarosław Kaczyński, on na okładce Newsweeka. Zapewne już za 2 tygodnie Jarosław Kaczyński zostanie szefem rządu. Na unijne szczyty będzie jeździł prezydent Duda. Możliwa jest też dymisja Antoniego Macierewicza, pisze dzisiaj Newsweek na pierwszej stronie. Poza tym w tygodniku do rzeczy zimna wojna coraz gorętsza. Ukraina kontra Polska. Mocne rozmowy z księdzem Tadeuszem i Isakowiczem Zalewskim i Wołodymyrem Wiatrowiczem lansuje na okładce Tygodnik do Rzeczy. O tym, że powstają prywatne armie władzy, rządzący tworzą kolejne służby, a stare dostają szersze uprawnienia. Chcą chronić siebie czy nas? Pyta dziś Tygodnik Wprost. Czy trzeba się bać? Dodając jeszcze takie pytanie. A na okładce Tygodnika Siedzi Prawdy Magdalena Ogórek, która mówi tak. Też kocham Polskę, też chodzę na marsze niepodległości. Mnie też nazwiecie faszystką. Odczepcie się od Polski. Tak Magdalena Ogórek dziś na okładce Sieci Prawdy pisze, a jakby zupełnie po drugiej stronie barykady 14 kobiet przeciw faszyzmowi dziś w dużym formacie Tygodniku Gazety Wyborczej opowiadają, dlaczego stanęły na drodze Marszu Niepodległości. Tak wygląda dzisiaj poranna prasa. W komplecie. Cały komplecik, cały pakiecik. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Dzień dobry panu. Troszeczkę się pojęcia pomyliły. Audiofil a snob, moim zdaniem. Albo taki, który kupuje za miliony sprzęt, a w ogóle o tym pojęcia nie ma. Audiofil dla mnie to jest ktoś, kto oprócz tego, że potrafi dać więcej pieniędzy za sprzęt, to jeszcze poszukuje tej barwy dźwięku i potrafi sam sobie wiele dostosować i przerobić ten sprzęt. Nowe projekty szykuje, nowe rozwiązania, tyle by poszukiwać tego krystalicznie czystego dźwięku. To jest dla mnie taki rasowy audiofil. 2273 ekranek małpa.polskieradio.pl 71335. Mówiliśmy o audiofilach, o tym, ile to kosztuje, jak to wygląda przed 6.30. Sporo głosów właśnie w tej sprawie. I za chwilę państwo usłyszą naprawdę ładny dźwięk, dobry dźwięk. Ale wcześniej dwa słowa wprowadzenia. Przypominamy państwu o Polskim Radiu Chopin, które już nadaje i jego muzykę przybliża. Pan Janusz Olejniczek prezentuje utwory we własnym wykonaniu, ale wcześniej słowo wstępne. Witam państwa bardzo serdecznie, Janusz Olejniczak w mojej ukochanej Trójce, bardzo się cieszę. Teraz mazurek e-moll, do którego mam szczególny sentyment, ponieważ był to pierwszy mazurek Chopina, który w ogóle w życiu grałem, będąc chłopięciem jeszcze i pamiętam, nagrywałem to jeszcze z moim profesorem Baxtem, pojechaliśmy do Żelazowej Woli i właśnie nagrałem wtedy tego mazurka e-moll i jeszcze, którą jest etiud, ale ten mazurek został mi też na całe życie. Mazurek e-moll z 41 opusu. Janusz Olejniczak. Będziemy oczywiście spotykali się w audycji porannej częściej. Zapraszamy państwa. Za 10 minut siódma, za chwilę pani Helena, ale wcześniej jeszcze w sprawie tych kabli. Ja też mam takie kable, one się nazywają rozruchowe i najpiękniejszy dźwięk, jak za pomocą ich silnik odpali. Radość co niemiara. prawda? Bo właśnie o to chodzi, żeby była radość i piękny dźwięk. Urywki z kalendarza. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli pani Helena. Jest radość. Wie pani, no to pani mi tu proponuje, ale może pani wysłucha, co ja mam do powiedzenia. Jeżeli pani mi coś proponuje, proszę pani, no to chyba pani jest zainteresowana moją opinią. I moja opinia jest taka, że my z moim mężem nie chcemy żadnego konta w banku. Wie pani, my nie używamy banków. Nie, proszę pani, nie robimy przelewów żadnych, wie pani. Nie miałam już takiej sytuacji w życiu, żebym musiała zrobić przelew. Tadeusz tym bardziej nie miał sytuacji przelewowej. Proszę pani, my nie mamy opłat. My nie mamy opłat i mieć nie będziemy. Proszę pani, za ten telefon też opłaty nie się tym nie zajmuję, proszę pani. To jest naprawdę poniżająca sytuacja, że miałabym robić jakieś przelewy albo coś opłacać. Proszę pani, my żyjemy bez opłat i tak. Wiesz, proszę pani, jest mąż w domu, ale nie podejdzie do telefonu. Proszę pani, nie podejdzie, bo on ma... My mamy tutaj ważniejsze sprawy, proszę pani, niż podchodzenie. Pani coś proponuje i bez przerwy obdyskutowuje wszystkie tematy. Proszę panią, dziękuję, do widzenia. Szastam, prastam słuchawką, proszę pani. Ale ty widziałeś, Tadeusz, jaka nachalna? Cały czas gadała, nie mogę w ogóle się, wiesz, wypowiedzieć. Wychwyciłam coś, co się wydarzyło 20 listopada parę lat temu, na przykład w 60 roku, czyli 57 lat temu była w Polsce, nie zgadniesz, pierwsza wystawa pudli. W 1990 roku do Polski przyszedł pierwszy e-mail. Ja mam nadzieję, Tadzie, że ty nie czekasz na żadnego e-maila, bo widzę, że się wznieciłeś teraz. I bardzo cię proszę, jeszcze trzecia rzecz. W 1992 roku było co? Premiera filmu Pasikowskiego Psy. No i zobacz, i tutaj jest takie nawiązanie, prawda? Psy i pudle. To jest ciekawe. Jeżeli jestem zainteresowana na przykład tym, czy... O, jakieś tutaj wiadomości przyszły. Ja jestem bardzo zainteresowana, czy popatrz, ten pudel to też jest pies, prawda? A pies od Pasikowskiego to co, też pudel? A, no właśnie. Joanna Kołaczkowska, kabaret Hrabi, czyli pani Helena. Do usłyszenia za tydzień. If you want to get down on